Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast januári kiadása. Decemberben nem volt Gamer365 Podcast. Miért nem volt Gamer365 Podcast? Technikai okokból. A legutolsó pillanatban Mackó Öcse véletlenül hazavitte a podcast cuccunkat, úgyhogy néztünk egymásra bután. Ez volt. Megpróbáltuk felvenni. Olyan lett, amit 5 perc után abba hagytuk, mert azt élő ember nem hallgatta volna végig azt a minőséget. Arról nem is beszélve, hogy fáradtak is voltunk, de nem ez volt a fő ok. Fáradtak is voltunk, mert közvetlenül karácsony előtt azt hiszem, hogy pár nappal is már mindenki ki volt bukva teljesen magából. Na mindegy, itt vagyunk 2011-ben frissen, fittingesen. Arra jó volt ez a decemberi kihagyás, hogy a podcast helyett nem a podcastet csináltuk meg, hanem a podcastről beszélgettünk, és fölmerült az, hogy csináljuk ezt most már több mint 3 éve szerintem, közel 4 éve, és hát nagyjából ez a formátum, amit csináltunk eddig, és amit most is fogunk még csinálni 1-2 hónapig, úgy gondoljuk, hogy ennyit élt. De itt az idő, hogy ezt így kicsit felrázzuk meg, megreformáljuk. Úgyhogy szerintem legkésőbb tavasszal találkozni fogtok egy újfajta Gamer365 podcasttel. Talán egybekötjük azzal, hogy a Gamer365 következő verziójával együtt lőjük fel, talán előbb, talán később. Jelenleg még ötleteket gyűjtünk, de lesz. Lesz valami más. Nem fogunk énekelni, ez biztos. Ezt elhatároztuk, ez már egy biztos kiindulási pont. Olden belül egy sziterával és mindenféle nótákat énekel, Drake pedig hindiül fog ilyen Bollywood dalokat nyomni. Mielőtt a szokásos hibánkat elkövetnénk és kihagynánk a bemutatkozást, Liquid, Mackó, Drake, Olden, Vega. Még a klasszikus formátumot használjuk, amiben a kötelező első szekciónk az a ki mivel játszott az elmúlt, hát most nem egy hónapban, hanem inkább 2 hónapban, de ugye 2 hónap alatt sok mindennel játszottunk, úgyhogy szerintem mindenki válasszon ki 1-2 olyat, amiről talán nem írt tesztet, meg úgy annyira nem fejtette ki a véleményét, és akkor azzal. Jobbra kezdjük, vagy balra kezdjük, srácok? Merre induljunk? Induljunk balra. Mackó nagyon mutogat, hogy kezdjem én, úgyhogy elkezdem én. Mostan pont az a szomorú eset fordult el, hogy talán 2 hónapja, amikor utoljára voltam podcasten, egy olyan játékot említettem meg akkor is, amit most is meg fogok említeni. Ez azért van, mert több mint 50 órát belenyomtam. Ez még mindig a Plants vs. Zombies, amit végre hála az égnek sikerült úgy letennem, hogy soha többet az életben nem akarom látni semmilyen formában, se napraforgókat, sem mosolygós, mit tudom én, babokat, se aranyos zombikat, se semmit nem akarok látni. Lényeg az, hogy egy kicsit besokaltam tőle, célul tűztem ki a karácsonyi szünetbe, hogy az összes létező Steam achievementet kiszedem belőle, ami nem azonos a 360-as achievementekkel, meg a régi verziójával a játéknak, mert a Game of the Year Edition-be beletettek még pluszokat. Hát végülis 50-valahány órámba tellett, mire kiszedettem belőle mindent, de a végén nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elegem lett a játékban, annak ellenére, hogy imádom a mai napig, de úgy gondolom, hogy egy kicsit túljátszottam a dolgot. Úgyhogy ezek után egy habkönnyű machináriummal, vagy masináriummal, vagy ki tudja, hogy kell ejteni, folytattam, ami egy 4 órás viszonylag könnyed szórakozást nyújtott így kalandjáték fronton. Icuri-picuri túlsztároltnak érzem a játékot az indie játékok között. Annak ellenére, hogy nagyon jól szórakoztam, nagyon jó volt. Voltak benne kimondottan jó rejtvények, de kimondottan gyengék is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a játéknak a megfelelő helye az nem a alsó 90%-os sávban van, hanem inkább a felső 70%-osban, de ez a személyes véleményem. Ettől függetlenül még egy nagyon-nagyon jó játék. Illetve az utóbbi hétben a Splosion Man című Live Arcade játékkal szórakoztam viszonylag sokat, ami után elgondolkodtam azon, hogy ez a játék ilyen viszonylag könnyű vagy közepesen nehéz, akkor ezek után a Super Meat Boy az mennyire lesz nehéz, amit ugye legendásan annak tartanak a platformjátékok műfaján belül az utóbbi évből. Ugyanis én már Splosion Man-nek a végével kicsit-kicsit izzadgatok, de nagyon-nagyon jól szórakozom vele, és nagyon élvezem a dolgot. Úgyhogy röviden részemről ennyi volt, haladjunk tovább Olden. Két játékot fogok mondani, az egyik ebből a Dragon Age, ami nekem azért volt nagy kihagyás, mert amikor megjelent, akkor még talán pont nem volt egy olyan PC-m, ami bírta volna, a Xbox 360-on pedig ebből nem akartam játszani vele, mert tudom, hogy ez nem arra a gépre van megcsinálva igazából. Hát azt kell mondjam, hogy pozitívuma a játéknak az, hogy nagyon-nagyon jó bele lehet magad vetni a sztoriba, a küldetéseket elolvasva, tényleg van egy olyan érzésed, hogy egy ilyen létező világban vagy benne, ahol vannak különböző személyiségek, tényleg így van egy ilyen feeling ennek, tehát nagyon-nagyon jó, és olyan Gyűrűk Ura hangulat árad bizonyos helyszínekből, meg olyan ilyen dark fantasy, amit nagyon régen láttam, talán a Witcherben láttam utoljára ilyen szinten megcsinálva, úgyhogy addig tetszik a játék. Amit még meg kell említeni, negatívumot viszont, amit láttam, hogy a karakterdizájn az nagyon nagyon, nagyon gyenge nekem, főleg azért, mert például ott a Morrigan, aki ugye a boszorkány csaj, és olyan szép artwork után in-game, csak a mellé szépek, de hát az nem kárpótol azért, hogy milyen szép arcú, milyen egzotikus nőt csináltak meg rajzként. A Dragon Age-ből igazából ennyit tudok mondani, hogy nagyon, nagyon érdekes, és nagyon sokat fog beleölni, hogyha addig nem jön a Marvel vs. Capcom 3, mert az akkor el fogja vágni a RPG kalandomat. A másik játék, amivel így újra elkezdtem játszani kisebb szünet után, az a StarCraft 2, amiről csak azért beszélek, mert megjött hozzá a nagy, régen várt chatszoba patch. Amire én addig azt gondoltam, hogy ez nem egy nagy dolog, ez nem érdekes, ez nem jelent semmit a chat. Mi az a chatszoba? Hát most 98-ban volt, meg 88-ban is talán volt, de van hatása neki, ugyanis a chatszoba előtt vagy ilyen ranked meccseket játszottál, vagy ha volt ismerősöd, akkor játszottatok együtt. Viszont most, hogy vannak chatszobák, így nagyon egyszerű lett játszani egy meccset. Azt mondod, hogy valaki gyakoroljon velem, és már egyből jönnek, és 5-6-an beírják, hogy jó, én is nézném, látnám, van Hunegy csatorna, ahol vannak trollok, lehet üvöltözni másokkal, hogy anyád, neked szóval van igazi kaland, van feljelentgetés, és tényleg sokkal egyszerűbb, meg sokkal nyugodtabb lett meccseket nézni, és neogefes emberekkel, és van olyan, hogy játszok egy meccset, és akkor 15 nézővel nyomjuk. Tehát azért az úgy eléggé hangulatos lett, és tényleg pillanatokat megváltoztatta a játéknak a feelingét. Ez a két cím volt. Meg a BlazBlue, de arról majd fogok írni. Szóval én karácsonyra beterveztem magamnak, hogy nem is egy játékot fogok végigvinni itt a szünetbe és a nagy pihibe. Aztán végül is nagy fába vágtam a fejszét. Amikor megláttam a Mass Effect 3-nak a trailerét, ugye a VGA Awards után, akkor azt mondtam magamban, hogy hát ezt sürgősen pótolni kell az egyet is és a kettőt is, és az egyben volt már egy mentésem. Citadel után voltam, tehát nem is a legelejéről, és annyira belemélyedtem, hogy gyakorlatilag azóta is azzal játszogatok, ha tesztelésen túl van egy kis időm az Xboxhoz odaülni, és eszméletlen jó, tehát nagyon tetszik bennem. Sokan szitták ezeket a bugis, ugye holdjárós részeket, nekem kifejezetten tetszik benne a bolygó felderítés, bár az igaz, hogy rengeteg helyszínt újra felhasználnak, tehát ezen változtathattak volna, a sztori is nagyon tetszik, sokakkal ellentétben a maga design is tetszik, ez a high sci-fi világ. Itt beszélgettünk pont podcast előtt arról, hogy milyen tiszták a páncélok és az űrhajók, mert nekem a high sci-fihez valahol ez is hozzátartozik, tehát ez persze az én véleményem, meg az én egyéni meglátásom. Emellett ugye Steam karácsonyi akciók, megint durván, és a keményen beröhögött, hát igen, megint áldozatul estünk a Steam karácsonyi akcióinak, ugyanis ilyen félelmetes, horribilisan alacsony árakon mentek olyan játékok, amikért még, mit tudom én, egy vagy fél éve még csorgattuk a nyálunkat, hogy fú, új megjelenés és milyen fasza. Indi játékok filléreké mentek, és azért az indi játékok között is rengeteg gyöngyszem van, legyen szó Machinarium, nekem nagyon tetszett a Jolly Rover nevezetű ilyen kicsit Monkey Island koppintás kalandjáték, And Yet It Moves, rengeteg ilyen apró platformerek. Szóval vettem egy jó pár ilyen indie csomagot, és akkor ezekből szemezgettem így karácsony környékén még, és röviden ennyi. Teszteltem a szarabb játékokat, és ott volt a Truth or Lies, ami rekorder volt december elején, ugyanis 2 pontot kapott, és túlpontoztam, tehát be kell valljam, az 1000 achievementet azt nem szedtem ki belőle a teszt megírása előtt, és úgy döntöttem épp a napokban, hogy na akkor azt a maradék 200-at még itt bevarrom, és egyszerűen, tehát ha az ember két jól elkülöníthető hangra bekalibrálja, hogy ez a hazugság, ez pedig az igazmondás, tehát mondjuk az egyik az egy sípoló hang, a másik pedig az, hogy verem a kanapéhoz a mikrofont, ez sem képes a program megkülönböztetni, és random dobálja a true és false értékeléseket, úgyhogy Truth or Lies, túlpontoztunk. Komolyan szeretném megkérdezni tőled, hogy mi a fészkes fene vesz rá téged arra, hogy egy 2 pontra értékelt játékot elővegyél. Elhiszem, hogy az acsik ennyire fontos, de tényleg ennyire fontosak, hogy még azért a plusz pontért előmész és szarjátékkal játszol. A 250 achievementből, ami hátra maradt, abból 220-at úgy csináltam meg, hogy a mikrofont azt ráraktam a notebookomnak a hangszórójára, és beraktam random zenét, és fél órát játszott magának a program. Én azzal indultam neki az ilyen ünnepi szezonnak, hogy lesz időm, és befejezem, illetve végigjátszom azokat a játékokat, amire úgy tavaly nem volt időm, volt jó pár. Red Dead Redemption, az új Assassin's Creed, vannak félbehagyott játékaim. Most ebből egy darab Halo Reach befejezés lett. Ez nem túl sok, ezt megérte befejezni, mert egészen jó. Tehát nagyon jó a single player kampány, játszottam vele kicsit multiban. A single player kampány vége különösen jó, nagyon, nagyon klassz lezárása van. Azt innen, így 2011-ből is ajánlom, hogy a mindenki nyugodtan vegye elő, ha esetleg még nem tette volna. Semmi spoiler, de szerintem kellett volna díjaznunk valamivel a Halo Reach-nek a befejezését, tehát ez engem totálisan lesokkolt, nem hittem el, hogy ezt megcsinálták, és fantasztikus ötlet volt szerintem. Aki játszott vele, az tudja, miről beszélek. Csak pislogtam, hogy ez baromi jó ötlet volt. Én mondjuk engem annyira nem lepett meg, pedig nem, tehát nem olvastam előtte semmit, de az egészből azért, hát aki ismeri, hogy ez a Reach story, az mi azért sejthető, hogy mi a vége. De nagyon, nagyon jó volt, és nagyon méltó és jó búcsúja ez a Bungie-nak az egész Halo univerzumtól. Mackó elsírta magát, pedig köztudottan nem Halo rajongó, úgyhogy csak a hisztit csinálja. De nagyon, meg általában, tehát ez egy így szerintem single player kampány, az összerakottság tekintetében talán a legjobb Halo kampány. Úgyhogy tényleg méltó búcsú. Ami nektek a Steam-es bevásárlás volt, az nálam az XBL-es akciók voltak évvégén. Oké, tehát akkor magyarán szólva nektek az is volt, hát nekem csak az volt egy, szerintem egy 4200 pontos kártyát, azt így ilyen az utolsó, amikor már naponta voltak akciók, akkor itt szerintem belőttem, úgyhogy ott összevásároltam megint annyi játékot, hogy megint lenne mivel játszani. Megvettem a általunk is dicsért Lara Croft játékot, egy fél órát tudtam játszani, de már abból látszott, hogy nagyon jó. Isten igazából kóba kéne, hogy valakit rábírok, akinek megvan, hogy ezt kóba nyomjuk. Na, nagyjából ennyi volt, tehát így láttátok, hogy így próbáltunk a elsőben a rengeteg Kinect játékot, amik bejöttek azokkal lépést tartani. Hát a lépéstartása nem is sikerült, de legalább a végére értünk. Ami néha hát munka volt. Ez most nem panaszkodás vagy hiszti, tehát néha munka volt némelyikkel játszani. Ott volt például az a Sonic Freeriders, ami egyébként hatalmas nagy dilemmában voltam, és a többiek már lehülyéztek, hogy mit foglalkozok ezzel a játékkal ennyit, hogy nem kell ezt ennyire túlreagálni. Hát a lényeg az, hogy ugye neten volt 7,5 pont, és volt 2 pontos értékelés is a játékkal kapcsolatban, és tényleg, amikor az ember először odaállt, 2 órát kellett izzadni, de úgy, hogy tehát ilyen izomlázasra izzadtam a seggemet, és utána kezdtem ráérezni, hogy hogyan is működik az irányítás. De az a 2 óra, tehát ezt egyrészt egy játék nem engedheti meg magának, pláne egy ilyen megdolgoztató interfésze, vagy megdolgoztató mechanikával dolgozó cucc nem engedheti meg magának azt, hogy 2 óra után kezdje ráérezni arra, hogy kell bevenni a kanyart, akkor ott azt a shortcutot így lehet elérni. Viszont onnantól kezdve, hogy ez a dolog megtörtént, onnantól kezdve kinyílt a játék, és meg előjöttek azok az értékek, amik az első 2 órában valahol nagyon-nagyon mélyen voltak elásva a föld alatt, 3 hulla alá még. Tehát az elején tényleg csak a hullaszag volt, és például egy ilyen játéknál, hát azért kell az önuralom, hogy ne baszd ki a gépből fél óra után üvöltve a cuccot. Úgyhogy tényleg egy-egy játéknál azért megszenvedtünk. Ami viszont teljesen jó volt, tehát mondjuk arról írtunk utoljára, tehát Dance Central, azt még egyszer ráerősítek, hogy ez egy nagyon jó cucc. Én nem vagyok egy ilyen táncjátékos ember, és azzal hogy az utóbbi 3-4 hétben annyit sikerült játszani, hogy ma délután így a háttérben, miközben valamit írtam a laptopomon, megszólalt a Man Eater. És így azon vettem észre magam, hogy a koreográfiát nyomom így kicsiben, mert ugye aki játszott a Dance Central itt sokat, az tudja, hogy egy idő után megtanulod a koreográfiát, tehát már nem is nézed, vagy alig nézed a képernyőt, mert beléd rögzül, és nyomtam a jobbra-balra dülöngélést. Az volt az a játék, ami a nem játékos ismerőseim, ha átjöttek hozzánk, és így mutattam, hogy mi az a Kinect, mindenkinél szupersztár volt. Sőt, azt hiszem, el is adtam kvázi egy Kinect, tehát egyik ismerős házaspárnak, akik úgy mentek el tőlem, hogy akkor most ők vesznek. Úgyhogy előtte azt se tudták, mi az a játék. Jó, hát tudták, hogy mi az a játék konzol, de alig. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a Kinect, külön szerintem nem fogunk beszélni róla, úgyhogy talán ilyen fél mondatot, vagy 2 mondatot megér, hogy ez úgy tűnik, hogy ez bejött. Nem csak, hogy így nekünk vannak olyan játékok, amik tetszenek, az egy dolog, mert van rá sok nem jó játék, sőt, nagyon rossz játékok is vannak rá, hanem azoknak, akiknek szánták. Tehát ez a casual vonalon ez beütni tűnik. Úgyhogy a Microsoft ezzel úgy tűnik, hogy belehúzott a tutiba. Kíváncsi leszek, hogy ezt mennyire tudják tovább folytatni, vagy mi lesz ezzel a helyzet a jövőben, mert ez alaposan megtolhatja az Xboxot még, és ha ez most így megy a továbbiakban, akkor kizárt, hogy két éven belül új Xbox legyen, vagy akár PlayStation 3. Így van, és ami még az érdekesség az amerikai eladásokkal kapcsolatban, az az, hogy két Kinect játéknak is sikerült bekerülni a top 15-be, talán top 20-ba, és az az érdekes, hogy azok az emberek, akik megvették a Kinectet, azok odáig is elmentek, hogy nem csak a Kinect Adventure-szel játszottak, hanem még utána megpakoltak a kosárba még egy Kinect címet, tehát elindul valószínűleg egy olyan, aminek el kell indulnia. Hát az én elképzelésem az elég vad lesz az eddig elhangzottakhoz képest, de én teljesen másra gondolom. Bár azt belátom, hogy viszonylag kicsi az esély annak, hogy ez a forgatókönyv fog érvényesülni, amit én most elmondok. De én úgy gondolom, hogy a Microsoft a Kinecttel fogja magára hagyni a 360-at egy éven belül, és a hardcore réteg jön majd a következő generációra viszonylag hamar. Tehát amit én gondolok az az, hogy évvégéig vagy másfél éven belül mondjuk egy új 360 utódkonzol bejelentés, és ebben párhuzamosan a lazább, casualabb réteget pedig Kinect játékokkal kitömni és etetni, és ameddig csak lehet ezt húzni, és párhuzamosan tolni a két konzolt. Én a Kinectben még mindig nem látom azt, hogy ez azt a réteget mozgatna, akik mi vagyunk. Az egy Child of Eden-től sem fogom látni ezt valószínűleg közeljövőben, és hát én úgy gondolom, hogy a Microsoft fog lépni előbb, és ez nem 3-4 év múlva lesz, hanem szerintem másfél év múlva lesz, és tökéletesen meg fog férni emellett a Kinect-tel összecsomagolt 360 a jövőben is. De ez csak egy elképzelés, és ez csak az én ötletem. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Egyébként ez is egy lehetséges szenárió, bár ez az, amit egyébként nagyon nehéz megjósolni, meg általában nagyon nehéz megjósolni, hogy itt mi fog történni, meg miből mennyi, meg hogyan és miért fog elmenni. A érdekességképpen visszakerestem arra, hogy mik voltak a vélemények 2005 környékén arról, hogy mi fog történni ebben a generációban. Hát nem volt ember, aki megmondta. Úgyhogy a becsléseink nagyjából így mozognak, vagy bármelyikünk becslése. Ha valaki 2005-ben azt mondja, hogy a fölvázolja a mai helyzetet a mai számokkal, trollkodásért kibasszák a fórumról. Valószínűleg ez történt volna. Mik voltak egyébként, csak hogy egy-két példával? Hát a leginkább, hát 2005-ben ugye emlékezzünk vissza, hogy 2005-ben mi volt, hogy állt az akkori konzol helyzet. Az általános elképzelés az volt, hogy a PlayStation az gond nélkül nyeri a következő generációt, nagyon, nagyon megverve. A Nintendo 2005-ben már akkori fórumposztokat olvastam, nem csak magyarokat, külföldieket is, és konkrétan egy 2005-ös E3-as topikot néztem meg. Ott már volt kétség, ugye kim volt már a DS, és a DS már sikeres volt, és ott már fölmerült az emberekbe, hogy mi van, hogyha ez is annyira sikeres lesz. És akkor azt hiszem, még konkrétan nem tudtuk, hogy a Wii milyen lesz. Tehát még Revolution volt, és a TGS-en lett bejelentve az, hogy mi is a Wii. De akkor még inkább arra tippeltek, hogy a Nintendónak annyi. Hogy a Nintendo átmegy egy handheld cégbe, és ott uralkodik, de még akkor bőven az volt, hogy de majd a PSP még azért csak megveri a DS-t. Mert hogy ez csak egy hullám, amit a Nintendogs okozott, mondták akkor, ami majd átmegy egy minuszba, és a PSP a technikailag magasabb rendű hardware agyonveri a DS-t. Xboxba szinte mindenki biztos volt, hogy 3 éven belül vége van. Microsoft kijön az új konzollal, veszteséges lesz, és nem fogják tovább finanszírozni. A Xbox 360 majd egy korai halállal, az eredeti Xbox 4 éves életciklusát sem elérve fog meghalni. Na hát ennyit a jós tehetségünkről. A most lépte át az 50 milliót, ugye, ami a pontosan a duplája annak, amit az eredetiből eladtak, és nincs vége. És annyira nincs vége, hogy a jelenlegi legjobb évét zárta. Tehát az eddig a legjobb évét zárta. Az is egy bizarság, mondta, nem volt még konzol, ami a ötödik éve, ez az ötödik éve, az ötödik évében hozta volna a csúcsát. Csak egy apró megjegyzés az egészhez, hogy a Microsoftnál az Xbox 1 talán 400 ezer példányban fogyott Japánban. És senki nem gondolta a 360-on, ami rosszabbul kezdett, mint az első box Japánban, hogy el fog érni ezt a számot, és most másfél milliónál jár. Igen, ami így számnak, így szorzónak jó, ami azt jelenti, hogy a totális tragédiából átment gyengébe, vagy szuper gyengébe. Tehát az egyetlen piac, a Microsoftnak ilyen szempontból az a szerencséje, hogy a japán, mint piac jelentéktelenedik, és az európai piacok, meg Anglia beelőzi, és különösen úgy, hogy a konkurencia ugyan jóval jobban teljesít nála, de Japán az egy handheld piac lett azóta, handheld központú piac, és ha ez nem történik meg, akkor ott ráraknak. Meg az a, úgymond, hát nem, ez szerencs, ez biznisz, hogy Amerikában különösen most azt, amit Japánban úgymond elbuknak Xboxból, azt egy hónap alatt be tudják hozni ünnepi szezonban. De ebben nem menjünk bele, ez még külön podcast tárgya lesz, mert soha nem végzünk. No, a témáink, mert vannak témáink, és a drag ki is maradt. Már itt a sarokba állítottuk. Drag, mivel játszottál? Nem játszottam semmivel. De játszottam két játékkal is komolyabban. Amivel épp játszok, az Oblivion, ami ez a Skyrim bejelentés után jött meg a kedvem, és ez egy olyan játék számomra, aminek már így többször nekiestem, de 5-10 óránál tovább valahogy sosem sikerült vele játszanom, magam sem tudom miért, valahogy nem kaptam rá az ízére, de most úgy tűnik, hogy sikerül, ami egyébként részben talán annak is betudható, és én olvasgattam egy kicsit a témában, és sokaknál olvastam, hogy sokakat az vág el a játéktól, hogy a játékra ugye kell válaszgatni mindenféle kasztot, meg csillagjegyet, ilyesmiket, és nagyon könnyű olyan karaktert generálni, amivel a játék elején meg tudsz akadni, ugye részben annak köszönhetően, hogy az ellenfelek szintlépése az vele együtt történik. De most nincs semmilyen problémám, van egy kiváló jászom, és barangolok Oblivion világában. Hosszasan nem nagyon akarok róla beszélni, mert egy elég régi játékról beszélünk, de úgy tűnik, hogy most már végére fogok érni. A másik játék, amivel át is fogjuk majd kötni a következő témába a podcastet, az a James Bond Bloodstone, ami hát az átlagtól szerintem nem egy sokkal jobb külső nézetű shooter, ellenben szerintem teljesen élvezetes és egy ilyen kis könnyed szórakozás, ami nekem így karácsony utánra az év elejére több mint tökéletes volt, baromi jól el voltam vele, az összes single player achievementet kiszedtem vele élvezettel, tehát nem úgy játszottam vele, mintha úgy éreztem volna, hogy dolgozok vele, vannak benne baromi jó látványos szekvenciák, úgyhogy ha valaki esetleg szereti ezt a stílust, és olcsón hozzá tud jutni, szerintem egy próbát lehet vele tenni, mert kiemelkedő élményt nem is nyújt, de mindenképpen konstans és jó szórakozás szerintem. Az első témánk, Bloodstone fejlesztőinek, a Bizarre Creationsnek a sorsa. Ja, mi történt Bizarre Creationsnel? Jött még tavaly a hír, hogy hát őket be fogja zárni az Activision, leginkább azért, mert a legutóbbi játékaik, illetve mind a két idei játékuk az bukás volt. A Blur az egy bukott egy olyan finomat, a Bloodstone meg egy olyan brutálisat. Aki ismeri ezt a stúdiót, az nyilvánvalóan nem erről az utóbbi két játékról ismeri őket, sokkal inkább még a Dreamcast-es időkből, meg utána a Project Gotham Racing-es időkből. És szóval egyetérthetünk benne, hogy ez egy elég komoly veszteség az utóbbi évek számomra legalábbis legfájóbb stúdió halála, ami történt. És amiről igazából így ennek kapcsán beszélni szeretnénk, az, hogy milyen könnyű egy év alatt egy ilyen patinás stúdióból, vagy két év alatt, ha beleszámoljuk azt, hogy mennyit fejlesztették ezeket a játékokat, nullára írnod magad. Igen, én is tökéletesen így érzek, tehát egy annyira minőségi játékokat, többnyire minőségi játékokat gyártó stúdió ilyen könnyen be tud zárni. Lássuk úgy, hogy a hír az nem sokkal a Bloodstone megjelenése után jött, tehát valószínűleg már akkor sejtett valamit az Activision, tehát nagyrészt ez szerintem a Blurnek köszönhető. Durván fogalmazva, egy játék miatt szélne keresztettek 200 embert. Még ez egy olyan játék miatt, ami rossznak semmiképp sem nevezhető, az a Blur az legnagyobb rossz indulattal is egy jó játék szerintem. Igazából valami, hát ugye engem személyesen érint minden ilyen stúdió bezárás, és meg is éltem sajnos többet az elmúlt évek során, tehát ha egy mód van, akkor nem szeretnék többet megélni így a közeljövőben, és minden ilyen híre nekem felszalad a szemöldököm, és emellett még nagyon-nagyon rosszul is érzem magamat. Egy állandóan visszatérő fórum komment, amikor valamilyen stúdiót bezárnak, hogy írják az emberkék, hogy de hát úgyis szarok voltak a játékaik. És Igazából ami ebben a hírben az egyik legdühítőbb dolog, hogy itt van egy stúdió, aminek láthatóan nem voltak szaluk a játékaik. Még az utolsó bűnbakként kikiáltott játékaik se voltak rosszak, bár a Blaston az nyilvánvalóan nem ütötte meg azt a szintet, amit meg kellett volna ütni ahhoz, hogy ne legyen itt gond. W-re semmiképpen nem mondható el, tehát ez történik azzal, aki itt a kiadója nem olyan játékok fejlesztésére kér fel, amilyen, hát nem is azt mondom, hogy ami az erőssége lenne, mert igazából az autós játékok az erősségei lettek volna, de ami nem egy bejáratott franchise, ami nem 20. rész, ami nem olyan ötleteken alapszik, amit már 26-szor elsütöttek, és lehetne még sorolni a dolgot, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon sok szempontból egy szomorú történet ez a bizáros sztori, és ami a legdöbbenetesebb az egészben, hogy a végén ugye azt mondja mindenki, hogy oké, rendben, ma már sok kreatív ötletben nem lehet bízni, de az ilyen nagyon-nagyon bejáratott címekben és sorozatokban és franchise-okban és akármikben igen. Pont egy James Bond, amire azt gondolná az ember, hogy a szart is el lehet adni vele, mert egy 40 éve bejáratott brandről van szó. Pont egy James Bond teszi meg ráadásul tönkre a céget, az meg hát egy nagyon-nagyon szomorú befejezés minden szempontból. Nekem két megjegyzésem is van, az egyik a Blastonehoz, a másik pedig a Blurhöz. Ami a legszomorúbb szerintem, és az, amit mi annyira nem is tudhatunk, vagy nem is tudunk, csak valószínűleg lehet következtetni rá, az az, hogy van egy 200 fős fejlesztő csapat, és akkor azt mondja az Activision nekik, hogy jó, akkor csináltok meg a Blurt, ami egy egyedi játék lesz. Ez egy ilyen, úgymond egy ilyen bevállalós dolog, de ezzel mi szeretnénk egy új piacot létrehozni magunknak. És utána nem teszik meg azt a lépést, hogy mögé menjen az a marketing erő, az a kiválasztása a megjelenési dátumnak, mert ha mögé ment volna az a marketing, akkor a Blur az nem május 20-án jelenik meg egy napon a Red Dead Redemption-nel meg a Split Second-del, és nem láttunk belőle három darab reklámot, meg egyet, ami a Mario Kartot paralizálja, hanem mindenütt ott lett volna legalább úgy, most nem mondom, nem erőltetem, legalább úgy, mint a Halo 3 ott lett volna. Bele lehetett volna tenni 40 milliót abban a marketing, és nem raktak bele annyit. Az, hogy láttunk reklámokat, az egy dolog, de szerintem sokkal több reklámot láthattunk volna. És emellett még rossz helyre is rakták. Tehát gyakorlatilag az egész Blur egy olyan gépezet, amiben a végén még bele kellett volna tenni valamit, és a Activision nem merte beletenni. És az a durva, hogy a Blaston ugyanezt csinálták, tehát berakták egy héttel a Black Ops elé, talán? Értetetlen mindkét megjelenési dátum választás. Egyébként egy apró megjegyzés, ami talán egy érdekesség, és talán sokak számára egy jó info lehet, hogy legalább itt elcsodálkozott azon, vagy legalábbis említette azt az információt, hogy nagyon-nagyon gyorsan a Blaston megjelenése után lereagáltam már a kiadó az egész szituációt azzal, hogy bezárja a stúdiót. Na most alapvetően a játék megjelenés után két héttel már egészen pontosan lehet tudni azt, hogy egy játékból körülbelül, ha nem is feltétlen az, hogy mennyit lehet eladni, de itt nem nagyon vannak ebben a generációban ilyen sleeper hitek, amik így hosszú-hosszú időn keresztül, kivéve a Nintendónál, tehát a Nintendo az klasszikusan előhíres, de a PS3-on meg 360-on nem nagyon vannak sleeper játékok, amik hosszú távon képesek nagy eladásokat produkálni, hanem egész egyszerűen már azelőtt, hogy a játék piacra kerül, már olyan információkból le lehet mérni azt, hogy mennyi lesz az érdeklődés, hogy egyáltalán a boltok mennyit hajlandóak berendelni a játékokból, a különböző lokális forgalmazók mennyit hajlandóak venni a játékokból helyi adott országban történő forgalmazásra. Tehát azt nagyon-nagyon jól lehet sejteni, hogyha alacsony az érdeklődés, és épp ezért van az, hogy üzleti újságokba is hirdetik magukat a játékok meg a kiadók. Éppen azért, hogy a kereskedelmi érdeklődést felkeltsék. Tehát nem csak a játékos veszi meg a játékot, első körben a kereskedőnek be kell rendelnie egy X mennyiséget a játékból. És ha azt lehet látni, és azt már valószínűleg lehet látni a megjelenés előtti héten, vagy a megjelenés hetén, hogy már kereskedelmi szinten sincs érdeklődés, akkor ott már nagyon-nagyon komoly problémák vannak sajnos. És valószínűleg ezt láthatták, hogy ez a játék, ez igazából senkit nem mozgatott meg. Valószínűleg már azon a ponton sem. Igen, csak ebben is az a vicc, hogy ez nagyobb rész szerintem nem a Bizarre hibája, hanem az Activisioné, mert ugye elsősorban nekik kell eladni a játékot, és ez ezek szerint nem sikerült, mint ahogy magát a projektet is ők finanszírozzák, ha a projekt nem érdekli az embereket, akkor az csak másodrészben szerintem a fejlesztők hibája. Ezért is igazságtalan ez az egész. Igen, és a Bloodstone-nál komolyan simán el tudom képzelni azt a szituációt, hogy az Activision már eldöntötte azt, hogy a Bizarre Creation az nem fog sokáig élni, és ezt a Bloodstone projektet ezt úgy kapták meg, hogy erre megvolt a szerződés, megvan a licenc, csináljunk vele valamit, elkezdődött a játék, ezt már ki kell hozni, és egyszerűen nem kapták meg azt az időt, azt a resource-t, ezt nem tudjuk belülről, ami, de állítólag én nem emlékszem pontosan a pletykára, de a bizáros részre volt valami olyan, hogy ott azért voltak rossz döntések a fejlesztés során a Bloodstone-nál, tehát ugyanakkor ez egy jól összerakott játék, tehát nem azért érezzük közepestől, nem sokkal jobb, tehát nem azért érezzük egy 6-7 pontos játéknak, mert tele van bugokkal, meg mert nincs befejezve, hanem azért, mert egy generikus vagy szép magyarsággal fejezzem ki. Én leszek a negatív hang, szerintem a tavalyi év egyik legrosszabb mainstream játék az. A 4 órás single playerét nem bírtam befejezni, szerintem annyira rossz. Ez egyéni meglátás, döbbenetesen unalmas számomra. De hát nem teszem hozzá mindegyikre a szerintemet, tessék nyugodtan hozzátenni. Döbbenetesen unalmas, és az autós részek az egy ilyen trial and error mész, és vagy a fejedre dől valami, vagy nem dől a fejedre. Én azt hiszem, ezt magamnak, ez is az én saját elméletem, valószínűleg nem így van. Nekem az úgy tűnt, mintha az egy ilyen szintiszta autós akciójátéknak indult volna, aztán valamikor úgy döntöttek, hogy ebbe kell ez a third person lövöldözés, és átment ebbe az irányba, és egy third person lövöldözésből, amiket én ráadásul szeretek, és minden ilyennel hajlandó vagyok játszani, abból annyi van a piacon, de annyi, hogy ott valamit le kell tenni az asztalra, hogyha azt akarod, hogy kicsit is azt mondják a te játékodra, hogy ez legalább valamit hozott. Mindenki próbálkozik valami gimmickkel, még az átlagos játékok is, az Army of Two című cucc. Ott is megvannak azok az egyedibb játékmechanikák, amiről azt mondod, hogy nem tucat shooter. A Kane & Lynch, aminek szerintem a második része nem egy túl jó sikerült darab, nem is rossz, ott is próbálkoztak. Ebben egész egyszerűen nincs egy olyan egyedi ötlet, nem tudsz mondani benne egy olyan legalább pici, apró egyedi ötletet, ami a teljesen generikus third person shooter felé emelni. És azt mondom, hogy ez, mivel a játékmenetnek a döntő többsége, vagy a játék döntő többsége ez, és szerintem a járműves szekciók sem olyanok, hogy azt mondanád, hogy hú, hát akkor de azok aztán elviszik a hátán. Számomra hatalmas csalódás volt. Mondom ezt úgy, hogy nem játszottam végig, úgyhogy ezen nyugodtan ignorálhatjátok is a véleményemet. Lehet, hogy aztán végig játszom, és azt mondom, hogy ez végül is jó lesz. Én azt mondom, hogy a jelenlegi brutális játékkínálatban annyi jobb cucc van ezeknél, hogy inkább azok felé fordulok. Ellenben a Blur kurva jó. Tehát azt mondom, hogy is volt a bizárnak gyenge lövöldözős játéka, vagy gyengébb lövöldözős játéka, a Klub című csoda, ami egy saját zseniális Geometry Wars koncepciójukat próbálták áttenni egy third person shooterbe, ami egész egyszerűen nem működött ott, és kész. Grafikailag sem volt olyan, amilyet már akkor elvárt volna, de voltak nekik nem túl jó játékaik, csak általában a játék kínálatuk többsége az kurva jó volt. És még ebben az évben is volt egy kurva jó játékuk, úgyhogy én ezért sajnálom őket. Az, hogy egy ilyen licenszelt játékuk a farcubonddal, hát most puff, nem jött össze ezt, én nem rovom fel nekik. Nekem is még egy utolsó megjegyzésem lenne ebből a James Bond témával kapcsolatban. Én rajongója vagyok a 60-as, 70-es évekbeli Sean Connery-féle James Bondnak, kedvelője vagyok a Roger Moore-féle James Bondnak, de most 2010-ben én megmondom őszintén, hogy megnézem most a James Bondot, és az jut eszembe, hogy kit érdekel, de most tényleg, tehát hol van már ennek a James Bondnak olyan vonzereje, akár a filmes piacon, akár azon túlmutatóan, mint régen, who the fuck cares, de most tényleg Daniel Craig-féle James Bond, tehát ki nem szarja le, most tényleg, már bocsánat, hogy ezt mondom, de ezt a James Bondot, hát ennyi. Feleséged látta, tehát nézd James Bond filmeket? nem, akkor nem. Énnek az enyém igen, meg az ilyen nőismerőseim is néznek. Ugye tudod, hogy a csajok, ahogy én az asszonynak mondtam, ez a Megpofozés Megdug című férfi típus, ami mostanában nagyon bejön a nem a 16, hanem a kisi idős hölgyeknek. Na, csak egy mondat, de látod, pont ez a különbség, hogy a 60-as, 70-es években a Sean Connery meg a Roger Moore egy olyan típusú férfi volt, akire egyefelem még férfiként is azt mondott, hogy jó, hát most csúnyát fogok mondani, ha valaki kúrja a feleségemet, jó, akkor legyen egy ilyen férfi. Egyefene bassza meg. Tehát még férfiként is valamilyen szinte. De Daniel Craig nem ez a kategória, és részemről akkor talán James Bond témát túl is beszéltük elég rendesen, úgyhogy vissza is adom a mikrofont. Valószínűleg igen, így van. Stól buci a szinkron hangja. Gyűlölöm. Mindenkinek Stól buci a szinkron hangja. Tudjátok, még Luke Skywalkernek is Stól buci a szinkron hangja. Eddig szerettem a Star Wars-t. Na jó, ez nem igaz, de hatalmas csalódás volt rájönni, hogy ez bazd meg ez a buci. Most menjünk át bulvárba. De átmehetünk. Ez, ha magyar bíróság jó jár, akkor ez a probléma hamarosan megoldódik, és a csávó análpornót szinkronizál. Celep 365. Igen, a podcast elején beszéltünk a reformokról, na ez lesz az. Következő téma. Eleget sírtunk a bizár bezárásán, pedig akartunk még egy másik bezárás, a Propaganda Games, de őket annyira nem ismeri senki szerintem. A legtöbben most játszunk egy... Pont erről beszélgettünk, hogy hiányzik az interaktivitás a podcastből. Semmi Wikipédia, semmi Google, szembehúnyva Propaganda Games, sorolj fel tőlük legalább két játékot. Nem, itt ti nem számítotok, ti tudjátok. Te, kedves hallgató, aki felsorolt kettőt, aki felsorolta mondjuk a Turokot meg a Tront, a két T-betűst, az nyert. Aki mellé mondta a lelőtt egyébként elég decensnek kinéző játékukat, az a Pirates of the Caribbean játékukat, ami egy ilyen Fable jellegű cucc lett volna ebben a Karib-tenger kalózai világban, az még kap egy piros pontot. Egyébként Turok folytatás is készült, szépen csendben náluk. Hát ezekből most már nem lesz semmi, és a Disney az a teljesen outsourcolja majd a játék fejlesztését. A Junction Pointot is az mentette meg, hogy a Epic Mikey, Mickey, akármi, amit soha nem tudok kiejteni, mert nem tudom, hogy hogy kell. Mickey egér. Epic Mickey. Az meglepően jól fogyott ahhoz képest, hogy nekünk nem tetszett. Őket is bezárták, sőt, tegnap olvastam, hogy a EA Vancouveri részlegétől is kirúgdostak egy csomó embert. Ebből látszik, hogy ez egy ilyen kegyetlen piac, de hát mi nem az. Következő téma szintén a kegyetlen piac, amivel még annyira nem foglalkoztunk, illetve foglalkoztunk vele, de csak érintőlegesen, illetve inkább a következményeivel, ez a PlayStation 3 hack című dolog. Azért nem foglalkoztunk vele, mert a hackkelés tényével szerintem nem tisztünk és nem feladatunk nekünk foglalkozni, konzolt megtörtek. Ezzel foglalkozzon az oldal, aki a hackekkel foglalkozik. Magával a hackkel egyébként olyan különösebb baj nincsen. Tehát mi nagyjából azt az álláspontot képviseljük, kivéve Oldent, és ezzel most nem fogunk összevitatkozni, hogy amíg meg van hackkelve, nem az a probléma, hanem az a probléma, hogy elkezdenek rá kalózkodni. A probléma az, hogy ez egy csomó olyan kaput megnyit, ami egyrészt kalózkodáshoz, másrészt mindenféle egyéb huncutságokhoz vezet. A PlayStation 3 esetében volt egy korábbi törés, ami a jailbreak volt, ami egy korlátozott, ha jól tudom, tehát nem volt egy teljes értékű, nem a magunk tisztaságának a hangsúlyozása érdekében, fogalmunk sincs, hogy mi volt, az nem volt. Nincs megtört PlayStation 3-unk, és nem is lesz. De ettől függően ugye volt egy korábbi törés, viszont amit olvastam, ez az újfajta törés, nevezzük a nevén, nem értek hozzá, hogy csinálták, ez egy A-tól Z-ig gyakorlatilag kiszedtek belőle mindent, olyan kiekhez fértek hozzá, ami megnyitja a konzolt a tetőtől a talpáig. Ennek köszönhetően mondják PlayStation 3-on Call of Duty-val játszó ismerőseim, hogy megjelentek a csalók, a cheaterek a Call of Duty játszmákba, van aimbot, meg headshotoló script, meg wallhack, meg kutyafüle. Meg hogy trófeákat meg lehet nyitni magadnak. Tehát ez a kalózkodás, arról is fogunk beszélni, de ez a mocskos része. Igen, nagyon sokszor szó szokott esni arról, főleg külföldi oldalakon, ahol elő össze tudtak csapni az emberek, hogy most valakalózkodásnak az a része, ami nem hat azokra az emberekre, akik legális úton játszanak a játékokkal. Egy-e fene, meg van egy olyan része, hogy a törés nem hat azokra, akik legális úton játszanak, csak mondjuk emulálni akarnak, vagy az most rendben van. De az, hogy azok a játékosok, akik tisztességesen nem csak hogy megvették a játékot, de szeretnének online játszani, azok olyanokkal találkoznak, akik nem csak hogy varezolnak, de még végtelen élettel rendelkeznek, headshotolnak, átlátnak a falon. Tehát én ennek a hatását akkor vettem észre, amikor a Marvel vs. Capcom 3 topikban, ahol várták az emberek a Marvel-t, így mondták, hogy úgy gyerekek, most már akkor melyik gépen vegyük meg a játékot, mert hogyha PS3-on elkezdenek jönni a egy kombó, automatikusan nem tudod kivédni kombó emberek, akkor tönkre teszik a játékélményt. És mondták, hogy hát igen, én is PS3-on csak úgy fogok már most már játszani, hogy csak a friendekkel, mert akiket tudom, hogy normálisak. Azért ez egy olyan következmény, amit én a Sony helyében nem nagyon könnyen nyelnék le, tehát ennek egy zárt rendszernek kell lennie. Minden egyes online multiplayernek, főleg konzolon az az előnye, hogy zárt, és tudod garantálni azt, hogy mindenki tisztességesen játszik. És ha ez nincs meg, akkor ott nagyon nagy káosz van, és most ez a káosz van. És akkor volt egy olyan pletyka mostani, hogy az Activision úgy tudna csak reagálni erre a bezárásra, vagy erre a cheatekre, hogy bezárják az online szervereket, mert az Infinity War jelentett, hogy nem tudnak megoldást találni, mert nem tudják azonosítani, ugye ez a hack, ez elméletileg valamit csinál, hogy nem tudod azonosítani, hogy amit jön a géptől, az most signed vagy unsigned, tehát hogy legális vagy nem legális forrásból jön, és minden ilyen hack az elrejti magát, és nem tudod, hogy az most valami olyan, amit nem kéne lennie. Tehát itt nincs punkbuster, mint ami PC-n elválnak tőled, vagy valami Valve anti-cheat szoftver. Tehát ilyet nem lehet felrakni PS3-on csak úgy. Ez a lenne jobb baj szerintem. Hát a másik probléma az a kalózkodás, hogy az milyen mértéket ölt, és mit tudnak ellene tenni. Ugye itt voltak, hát erősen kérdőjeles, mert elég gyenge forrásból származó információk, hogy gépban és accountban. De kérdés egyrészt, hogy fedezik fel. Az accountbannak én annyira nem látom értelmét, konzolos esetben gépbannak igen. De hogy mit tudnak ez ellen tenni, mert én, ami egyébként szerintem a rémálom szcenárió a Sony számára, hogy PSP-t csinálnak a PS3-ból a kalózcsókák. Ami nekem szent meggyőződésem, hogy a PSP kvázi sikertelensége, mert 65 millió gép, eladott gép az nem sikertelen konzol, de a szoftveres sikertelensége az, hogy az új Kratos God of War. Tessék, mindig ilyen későn veszük fel a podcasteket, tehát a Ghost of Sparta, amit most kaptam kölcsön, és most néztem meg, és annak ilyenre, hogy én elég ritkán játszom ilyen cuccal, fantasztikusan néz ki, nagyon jó játszható. És hogy ez a játék, ez, hogy azt hiszem a top 20-ba nem tudod bekerülni a megjelenésének a hónapjában, ez annak köszönhető, hogy szétvarezolják. Hát csinálnak statisztikákat arról, hogy torrent szájtokon PSP cuccokat hányan tesznek föl. Hát 100 000 szám, 100 000 számok vannak. Microsoft ugye a Xbox 360, nem tudom mikor törték meg régen. Ott legalább az előny megvan, hogy felfedezik a csókát, beazonosítják, és utána kizúzzák a gépével együtt. Ennyi. Aki ott varezolni akkor az ezzel számol. Ugye az, hogy akkor ő single player játékos lesz. Tehát ha ez ugyanabba át fog menni, mint ami a PSP-nél van, hogy Sony kiad egy firmware-t, és akkor utána kihoznak egy olyan firmware-t rá két héttel, ami a varezolható, egy végtelenített, és ha PSP-ből kiindul, az szinte reménytelen küzdelem. Na, tehát ez a nagy büdös helyzet. Ennél rosszabb korábban nem is nagyon jöhetett volna ez az egész a PS3 számára. Tehát ez az év lesz az, amikor annyi exkluzív címre a gépre. Igen, végre jön az igazi Year of the PS3, jön egy árcsökkentés is, valószínűleg nem sokára, és ez hatással lesz az egészre, hát ezzel azt mondja, nagyon sokat fog veszíteni. Igen, ez a szomorú, hogy a belsős exkluzívok azok olyanok voltak eddig is, hogy eladások szempontjából nem voltak azok a Halo kategória, vagy Halo kategória, nevezzük akár, hogy ilyen több millió, 6-8 millió, viszont mégis a Sony megtette azt, amit sokan elvárnak egy platform holdertől, hogy finanszírozta ezeket a címeket, és ha ezek akár csak egy 20-30%-os visszaesést mutatnak mondjuk az előző részekhez képest, az már egy olyan ütés, amit nem most kellett volna a Sonynak megkapnia, főleg azért, mert szoftverekbe kezd az elmúlt két évben a PS3 nagyon szépen feljött a 360 mellé, és még Amerikában is az alacsonyabb arányuk ellenére is tudnak olyan szoftveres számokat hozni a Black Ops-nál, tudtak hozni más, sőt, rengeteg a játék volt, ahol a Sony el tudott érni egy exkluzív DLC-t mondjuk, és akár egymásnál egy kicsivel jobb volt az eladás, egy 10-20 ezerre, mint a 360-on, ami azért nagyon jó. Így van, tehát ez mindig a jövővel való kibaszás egyébként, és tényleg nagyon rosszkor jött ez. Nagyon rosszkor jött ez. Saját fórumainkban, meg más is olvasom, hogy de majd emiatt megugranak az eladások. Azok, akiknek már PlayStation 3-uk van, és kaphatók arra, hogy feltörjék, azok fel fogják törni a gépet. Leginkább az lesz, mert nem Magyarországból kell kiindulni. Hát sajnos ez van, ezt kell, hogy mondjam. Tehát nem abból kell kiindulni, hogy ez egy elsődleges szempont, hogy mennyire varezolható egy konzol, vagy mennyire nem varezolható egy konzol. Akkor varezol rajta, hogyha van rá lehetősége, hogyha engedik. Na mindegy, meglátjuk. Tehát én ezt őszintén remélem, hogy ebből nem úgy jön ki a gép, hogy mint a PSP. A PSP-nál, sokszor mondom a PSP-nál, a PSP-t egyébként én hát talán minden idők legjobb ilyen zsebkonzoljának tartom a magam részéről. Nagyon-nagyon szeretem azt a gépet mai napig. Kíváncsi vagyok, hogy PSP2-vel mit fognak csinálni. Az egy érdekes kérdés, nem most fogunk róla beszélni, majd jövő, amikor bejelentik jövő héten, mert ezt 20-án vesszük föl. Kíváncsi vagyok, hogy azzal mit csinálnak. Annak a gépnek a létezésének az egyik oka az, hogy kimenekülnek ebből a PSP-s Varez világból, ahol ha megnézed az ezévi PSP kínálatot, konkrétan a 2011-est, gyakorlatilag nisé japán RPG-k jelennek meg rá, meg egy-két Square Enix nem nisé japán RPG, és kész. Szia, viszont látásra. Nagyon leapadt. A Metacritic listákat néztem, hogy mik kapták a PSP-n a legmagasabb pontszámokat. Megnézed, így fogynak el, tehát így ahogy mennek az évek, fogynak, ritkábbak lesznek a megjelenések, olyan játékok vannak még az elején, amik 3-4 éve jelentek meg. Úgyhogy szépen ott sikerült a szoftverkínálatot leépíteni. Gondoljátok azt egyébként, hogy lesz esély a produkt ki visszatérésére? Én ezen gondolkoztam, hogyha én lennék a kiadó helyében és online játékot akarnék tisztává tenni, akkor előhoznám-e újra azt, hogy szépen beírod a doboz hátuljáléből és a dobozra kézikönyvben lévő kódot, ami egyedi, és egyszer lehet aktiválni szerver oldalról nyilván, és akkor tudsz játszani, hogy ez az akkunt, hozzá van kötve ez a rendes produkt ki, és akkor azt a kényelmi funkciót, hogy berakod a lemezt és játszol, úgymond elveszíti az is, aki eddig legálisan játszott, mert ugye be kell írni azt, hogy produkt kit, hogy online játszon. Gondoljátok, hogy esetleg ezt előveszik, hogyha ilyen történik? Megtörtént. Electronic Arts játékoknál így van. Ott van benne a kis számsor, akkor tudsz online játszani. Ugye ez elsősorban nem azért van, hanem azért van, hogy ha eladtad a játékot, ugye ez a 10 dolláros projektjük, de akkor ez erre is kihat. Nincs kódod, nem játszol online. Aktiválod a 2 vagy 3 napos trial-t, ami benne van, és akkor szia. Vannak erre lépések, hogy ezt így próbálják. Mondom, kíváncsian várom, hogy mi lesz belőle. De ugorjunk egyet. 2 bejelentés is volt az elmúlt pár napban, mondhatjuk azt nyugodtan, egymás után jöttek szinte. Az egyik a Final Fantasy 13-2-nek a bejelentése. A szörnyű cím, igen, de már a 10-10-2 is. 10-2! De mint a idióta egyébként. De nem, de a legjobb, és kicsit rögtön másra is terelem, az új Kingdom Hearts, a 3DS-es, aminek olyan címe van, mintha egy mongol idióta adta volna neki. Mi Dream Drop Distance. Beszarok. De a Downpour, de annak legalább lehet, hogy nem jó, de ott legalább, de mi az a Dream Drop Distance? Jó, mi a Metal Gear Solid, meg, de tudom, hogy 3D, de hát bazd meg, tehát egy japán 6 évesnek talán cool, de... Jó, hát sokszor átbeszéltük, majd a japánok azok mesterei ezeknek a címválasztásoknál. Lehet, hogy úgy jöttek rá, hogy kellett 3 darab D betűvel kezdődő szó, és akkor a szótárból random 3-at kivettek. Dream Drop Distance, kész, ennyi volt. Az kurva élet, tehát az egészen biztos. Azt én biztos vagyok benne, hogy ez így történt. Biztos vagyok benne, hogy így történt. Jó, tudom, ezek elsősorban nem Európa. Bár a Kingdom Hearts az igen, az egy európai-amerikai piacra is készülő valami. No, de FF13-2. Hát nem tudom konkrétan, mit akarunk az FF13-2-ről beszélni. Beszélhetünk róla úgy általánosságban, FF13-2 pont, igen. Jó, akkor most egy kicsit arcoskodok hozzá. A MyGamerCard szerint én voltam a második magyar, aki kiezdezte a FF13-ot. Még annak idején tavasszal. Na most ennek ellenére úgy gondolom, hogy ennek a világnak sok mindenre szüksége van, FF13-2-re egészen biztos, hogy nincs. FF13-ra sem volt sok szüksége. 13-2-re egészen biztos, hogy még kevesebb lesz. Nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan játék van, amiről annyit gondolkodnék az idők távlatában, mint amit az FF13-ról gondolkodtam azóta, hogy elkezdtem játszani vele, végigjátszottam, és eltett 3 év, és azóta is hétről hétre elgondolkodok rajta, hogy mennyit ér a játék, és mik azok, amik értékek benne, mik azok, amik kevésbé értékek benne. Az oldalán itt ül mellettem, bizonyára bármikor elvitatkozhatunk erről a dologról hosszabban, meg keményebben. Összességében úgy gondolom, hogy a Final Fantasy 13, és akkor talán ebben így össze is foglalom a véleményemet. A Final Fantasy 1 és 2 után a leggyengébb Final Fantasy, hogyha az ilyen spin-offokat nem tekintjük. Az 1 és 2 az borzasztó szerintem, annak ellenére, hogy legalább 3-szor végigjátszottam mind a kettőt, de borzasztóak. Bár a maguk idejében nyilván fantasztikusan jók voltak, míg a FF13-ra ez nem mondható el. De az FF13 az sok szempontból egy olyan produktum, aminek ami értékei vannak, azoknak nagy részét 50 óra után mutatja meg, ami nonsens manapság. De mivel, hogy nagyon-nagyon jól tudom, hogy mi az általános vélekedés az FF13-ról, ezért nem is nagyon akarom rabolni itt most a podcastnek az idejét, mert valószínűleg helyeslés lesz itt a fórum kommentekben is. Mindegy, átadom Oldernek a mikrofont, aztán majd kijön valami beszélgetés ebből a dologból. Azt hiszem, amikor talán pont elkezdted a Final Fantasy 13-at, és találkoztunk egy korsában, és beszélgettünk ásványvíz mellett szigorúan. Nem ásványvíz mellett, szóval amikor beszélgettünk róla, akkor pont arról beszéltünk mind a ketten, hogy azért itt a tutoriál 30 óráját azt úgy, hogyha egy nyugati dizájner oda ment volna, az egy ilyen tizedére tudta volna csökkenteni egy huszárvágással. Tehát ez egy olyan dolog, az első olyan dolog, ami mind a ketten meg tudtunk volna egyezni, hogy ezt drasztikusan lejje kell venni, és szerintem hogyha a Square csak egy picit is hallgat ezekre a kritikákra, csak egy tényleg egy picit, akkor a Final Fantasy 13-2-nél, hogyha megtartják ezt a harcrendszert, akkor már az elején sokkal, sokkal jobban, könnyebben és hamarabb be fog tudni indulni a játék, ami már egy pozitívum lesz önmagában. Én legalábbis ezt várom a 13-2-től. Igazából ennél a játéknál fog személy szerint eldőlni azt, hogy a FF13 fejlesztő csapata, vagy ha ők fejlesztik nagyjából, hajlandó-e reagálni, küzdeni, belátni bizonyos dolgokat. És akkor azért láthatok a 10-2-nél, hogy tudnak extrém dolgokat csinálni, ki tudnak találni jó dolgokat. És igazából ez az én véleményem, hogy meg lehet nagyon rövidíteni a tutoriált, lehet a sztorit egy kicsit emberibb formába önteni, ahogy ne kelljen hozzá lexikonokat olvasni, meg ne kelljen mindig gondolkodni, most ez a szó mit is jelent pontosan, és utána persze rá lehet szokni, de megszokni, meg megszeretni, az két külön dolog. Én ettől függetlenül mai napig is tartom, hogy egy jó játék a Final Fantasy 13, lehetett volna sokkal jobb is, de lehetett volna sokkal rosszabb is, és azt hiszem, hogy addig nem veszek észre, amíg nem játszunk igazán rossz játékokkal az adott műfajban. Ez egy teljesen Final Fantasy 13 casual hozzászólás lesz, nem játszottam a játékkal. Ha ugyanaz lesz a harcrendszer a 13-2-ben, akkor what's the point? Tehát a 10-2-t azt sokan nem szerették, de aki szerette, az pont azért szerette, mert egy teljesen újszerű, lendületes harcrendszere volt, és egy olyan rendszer volt mögötte, ami teljesen elütött a 10-től. Meg nem csak a harcrendszerét variálták át a 10-2-nek, hanem gyakorlatilag a teljes mission rendszert is a játéknak, amit gyakorlatilag a feje tetejére borította az egész játékot. Tehát sok minden miatt lehet a 10-2-t színni, de az biztos, hogy a 10-2-t azt valószínűleg úgy fejlesztették, hogy jó, akkor most ebbe és ebbe és ebbe egészen biztosan ne legyen olyan, mint a 10. Tehát, hogyha valóban, ahogy az Olden is mondta, ez lesz a szempont a 13-2-nél, hogy oké, a 10-nél még nem is biztos, hogy ezt úgy fogták fel, hogy elkövettük ezeket a hibákat, ott lehet, hogy másokból, de más irányba mentek. Ha itt most úgy fogják az egészet kezelni, hogy bizonyos dolgok, amik kritikai észrevételként megfogalmazottak velünk szembe, most kijavításra kerülnek, vagy máshogy lesznek kezelve, akkor lehet belőle valami. Ha nagyon-nagyon-nagyon sokat át akarnak venni a 13-ból, akkor én úgy gondolom, hogy a 13-ban magukra haragították a játékosokat, de hogyha 13-2 a 13 irányvonalán akar tovább haladni, akkor abból lázadás lesz. Tehát abból semmi jó nem sül ki. Ez tényleg casual hozzászólás lesz, mert én 5 órát játszottam vele, és csak azért, hogy megnézzem, hogy mi ez itt. Tehát én RPG-kkel most nagyon elvétve játszom, éppen most egyel, de az tényleg a kivétel, ami erősíti a szabályt. És nekem az jött le belőle, hogy ott van egy nagyon masszívan jó harcrendszere volt, nagyon élvezetes, jóval dinamikusabb volt, mint amire számítottam, de alapvetően, amikor 5 óra után abba hagytam, az volt a véleményem, hogy ez olyan, mint egy olyan csaj, akivel iszonyatosan jól dug, de büdös a szája, szerteszét hagyja a cuccait, és amikor este hazamész, akkor nincs kaja a frigóban. Nagyjából az volt az egyetlen olyan értékelhető pont benne, mert és a struktúrája meg olyan volt, szinte mint egy stratégiai RPG már, mint hogy csata nem volt benne különösebb. Tudom, hogy mondtátok, hogy később ez beindul nagyon soká, és éppen ezért kicsit nem értem, és kicsit abban vagyok, amit másik játékosnak a véleményét lopom el, saját karakteres vélemény hiányában, ő azt írta róla, hogy a folytatás, amit senki nem kért. Ha teljesen felrázzák, vagy átalakítják, akkor hívhatnák Final Fantasy 15-nek is, akár szerintem, numero 1, numero 2, ha viszont meghagyják benne azt a világot, meg azokat a karaktereket, amit én úgy látok, hogy jó, hát, hogy én kiütést kaptam tőlük, az egy dolog, mert ahogy öregszem, ugye egyre inkább kollégán GHZ klasszikus JRPG definíciója. Nem tudom pontosan idézni, 15-ször van benne az, hogy buzulnak. És nekem is ez volt a véleményem arról, hogy hát ez valahogy azért nem az én korosztályomnak készült legalábbis. Tehát ha viszont mindent kidobnak belőle, akkor miért nem 15, vagy mit tudom én mi? Két dolgot tudok ezzel kapcsolatban mondani, mindig az a kettes. Az egyik az, hogy a 14 megbukott. A 14 egy szánalom, amire nem akar emlékezni a Square, mert ugye hát még most is adják az ingyen hónapokat, azért ez nagyon szörnyű. Szerintem a Square-nek most legutoljára arra van szüksége, hogy egy újabb számozott FF-et bemutasson, és a 13 viszont jól fogyott. Most az, hogy hányan vitték vissza a japán boltokra, az igazából mindegy. Tehát a 13 az jól fogyott, és szerintem a 13-2-ben egyrészt megvannak a karakterek, megvannak a koncepciók, mit akarnak csinálni. Ezzel tudnak most mit csinálni, mondjuk 2 év fejlesztés alatt, azt veszük mondjuk, hogy 13-at elkezdték, befejezték tavaly, mikor? Tavaly év elején, inkább hamarabb, jóval hamarabb, azért egy évig fejlesztették már ezt. Tehát 2 év fejlesztés alatt ki tudják hozni. Még egy 15-nél azért gondolkodni kéne megint, tehát azért ez egy olyan dolog. Ez egyik. A másik pedig az, hogy szerintem, ha valamit adott az FF13 a FF sorozathoz, az a harcrendszer, az, hogy dinamikusan váltasz úgymond real time a csapatok között, tehát, és hát a csapat a jobok között, a jobrendszer, gyakorlatilag az FF jobrendszerre sokkal jobban, meg azért kicsit lecsupaszítva, ezt ki lehet bővíteni, és hogyha körülötte minden más jobb lenne, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy a játékosok se úgy álltak volna ezt hozzá, hogy az A-gombot kell nyomogatni, mert melyik FF-ben nem az A-t nyomod, hisz az a confirm, az a megerősítés. Hát persze, hogy a A-gombot nyomod, azért ez egy olyan kritika, amit totálisan gyengének érzek, hogy az A-t nyomod. Nem, hát mindig minden egyes kasznak az adott jellegzetes támadását nyomod, hisz mindenkinek csak egy ilyen jellegzetes támadása van, kivéve, hogyha mondjuk elementál támadás van, az egy ilyen másik dolog, de alapvetően a melyik szerepjáték az, ahol a harcos nem az A-t nyomja, ami az ütés, a varázsló nem az A-t nyomja, ami a kaszt, és a healer meg a healt. Tehát így le lehet butítani. De hát ott is van a single, a WoW mondta Zoli a háttérben, hát ott is azért le lehet így butítani, hogyha nagyon le akarjuk, mi akkor is, hogyha nem sikerülne. Szóval szerintem, hogyha a harcrendszert megtartják, és egy Square nyilatkozatban az volt, hogy a harcrendszert szeretnék továbbvinni, lehet, hogy ez csak ilyen sajtó dolog, de ez volt az első sajtó közleményben, úgyhogy ha ezt tovább viszik, akkor ebből lehet szép dolgokat csinálni. 10 akkor a tutoriált kérünk, jobb sztorit, és a dizájn nekem tetszik. Nekem az intro, meg az egész, amit eddig láttam, az tetszik. Egy kérdésem van csak az emberekhez az egészen kapcsolatban, hogy miért lenne az gond, hogyha esetleg a DLC-nek csináltak új helyszíneket, és azt esetleg felmerik használni. Mi tudtuk 2002-ben, hogy egy új játéknál milyen elemek voltak már meg, vagy ez most minden játéknál követelmény, hogy ennek a nulláról kell indulnia? Tehát, ha valaki egyszer már megcsinálta a játékot, de nem adta el, akkor azokat az elemeket nem használhatja föl. Ez milyen elvárás egy játékkal szemben? Ez valami irreális, modern, eltúlzott valami. Ez volt a vád, hogy tulajdonképpen a DLC-t adják ki. És van, amikor a DLC jobb, mint az alapjáték. Ritkán pont, még nem vettem meg, direkt meghagytam rá 800 pontot, te mondtad, és megnéztem, és valószínűleg igazad van, hogy kiadom rá a 800 pontot a Bioshock 2 Minerva's Den DLC. Következő héten megveszem. Majd írok róla, így közel egy év után nem lesz túl friss, de szerintem az kicsit radar alatt maradt, hogy ez kurva jó az a DLC, mindenhonnan azt lehet hallani. Jó, ugorjunk az utolsó témánkra, ami a Nintendo 3DS. Nintendo! Mackó megmondja, hogy Nintendo. Egészen friss, tegnapi élmény a 3DS bejelentése. Hát élmény annyira nem, mert ez a konferencia hát hozta a Nintendo konferenciáktól megszokott idézőjeles minőséget. Még akkor is az idei, tavalyi E3-os az nagy kivétel volt, ma az kivételesen jóra sikeredett. Most is ügyesen meghívták az angolul nem tudó vendégeket. Megállapodtam, hogy nem blogoljuk ki, úgymond, aztán végül is mégis majdnem az lett belőle, és azt én csináltam. És tehát így amikor így azt várod, hogy most mikor kapsz olyan információt, amit tényleg olyan érdemi, tehát amit úgy leírhatsz, hogy akkor ez, és hogy egész végig gyakorlatilag nincs semmi, hanem azt recitálják, amit már tudunk, és minden mondatod úgy végződik, hogy de ezt már tudtuk, akkor a konferencia nem jó. Az egyedüli mentő az a Street Fighter-es producer volt az Ono-san. Be volt tekerve. Egyértelmű, és ezt most nem kritikaként mondom, egyértelmű, be volt tekerve. Tehát jó, hát Amsterdamban ott van fű, legális, olcsó, minőségi, én különösen nem bántom, én valószínűleg nem mentem volna be betépfelve vagy színpadra, ha már. Igen, igen, tehát a gyenge japán ganjához volt szokva, és a magas THC tartalommal találkozva elmérte ezt a dolgot. Yoshinori Ono az legendásan hülye, tehát annyit kell tudni, hogy egy nagyon jó fejember, de nem tudsz olyan képet találni az interneten róla, ami nem vigyorog úgy, mint aki éppen 3 liter alkoholt fogyasztott, vagy éppen nem tudom milyen zöld anyagot tolt magába, és trollkodik a olvasókkal, akiket szeret, a játékosokkal, tehát ő folyamatosan egy őrült fazon, tehát ő mindenki, ez a szerepe. Jó, ettől függetlenül, tehát az, amikor így fölmész egy Nintendo bejelentésre, és azt mondod az új gépről, hogy ez a Virtual Boy 2, tehát ugye, ami ha esetleg fiatal hallgatóink nem tudnak, a Nintendo legnagyobb hardveres bukása, tragédia volt a gép, 11-2 játék jelent meg rá, és utána ma már valószínűleg tényleg nem így értette, ettől függetlenül, tehát azért kőkemény, amit lenyomott, és sajnos tényleg ez volt a legizgalmasabb, mert hogy a időpontot megtudtuk, amit azért nagyjából sejtettünk, hogy ez ugye március, ezt tudtuk, hogy március, de azt nem tudtuk, hogy 25, március 25. Az árát, hát arról itt vitatkoztunk előtte, vagy nem is vitatkoztunk, itt tippelgettünk, hogy mennyi. Ez így nagyjából reális, azt kell, hogy mondjam, ez a PSP nyitó ár, ha jól emlékszem. Ha megnézed a kezdőkínálatot, akkor ott a kép vegyes, mert az én hatalmas szívfájdalmam, hogy a Ridge Racer kifejezetten csúnya, szerintem az eddigi képek alapján, az eddigi videók alapján Namco már megint elővette a gazemberényét, és a 6 és 7 pályáit butította le, tehát nem új rész. Tehát az, én sajnálom, egyébként ezt felejtettem el, hogy mivel játszottam Ridge Racer 4-jel, Dudák. Ridge Racer Type 4-ral. Azt évente egyszer előveszem, és most a japán csapattal nyomtam végig, és a japán csapat köcsög. Hát köcsög! Játszott valaki a japán csapattal a Ridge Racer 4-ben? Nem, de mennyire meglepő, hogy ez a játék milyen jól tartja magát még mindig. El fogom vinni csak egy mondat erejéig a beszélgetést, tehát a kedvenc Ridge Racer pályámban a Wonder Hill. Aki ismeri a Ridge Racert, és nagyon szereti ti hárman, azt tudja, hogy a Wonder Hill abban van benne, mint új pálya. Egy fantasztikus pálya. Benne van a PSP-s Ridge Racerben is egyébként, tehát aki és abban, és egyéb variációi, de a Wonder Hill variáció az fantasztikus. Szerintem minden idők egyik legjobb árkád autóverseny pályája. Van benne egy gyönyörű, mindegy, nem? Tehát van benne egy olyan ív, amit ha végig driftelni, az szerintem a videójátékos árkád autóversenyeknek a nem is tudom, tehát az ilyen csúcskategóriás orgazmusa, ha azt végig drifteled, az ha ezerszer nem drifteltem végig, egyszer sem, de még mindig megborzongok a végén. Az ilyen pillanatoknál sajnálom egyébként, hogy nem videópodcastet nyomunk, hanem csak hangalapút, mert látatok kellett volna, hogy a Liquid ilyen átszelmült arccal, félig becsukott szemekkel, szinte szónokolva mondta el az előbb elhangzottakat, és egyébként annyira jó látni az ilyet, de tényleg, tehát ez valami ilyesmi a gémesség, amikor valaki ilyen szenvedéllyel tud beszélni évek múltán is ilyen dolgokról, és ez tök jó hallani, meg tök jó látni. Annak ellenére, hogy én nem szeretem a Ridge Racert, de ezt jó volt hallgatni teljes mértékben. Tehát abszolút teljesen helyén valóban a dolog. 3DS. A Liquid az előbb elmondta, hogy számára a PSP volt kézi konzol téren meghatározó élmény. Nálam viszonylag hasonló volt a DS, és én a 3DS-t nagyon hamar rákattantam. Többek közt ebből adódóan én a hivatalos Nintendo magazint azt veszem és olvasom, úgyhogy számomra a nyitókínálat olyan nagyon-nagyon nem volt meglepetés, mert ott azért szellőztettek kőkeményen az elmúlt 3 hónapban. ha nem is pontosan nyitó címekről volt szó, de a pecsétet mindig oda nyomják, hogy 2011 március, 2011 nyár, 2011 ősz, vagy 2011 után, és azért ebből nagyjából le lehet szűrni azt, hogy mi milyen állapotban van, tehát sok minden, ami most lett hivatalos, azt azért lehetett tudni, hogy mi az, ami biztosan nem lesz nyitó cím. És annak ellenére, hogy én nagyon hamar rákattantam a 3DS-re, én sajnos ezt már 2-3 hónapja sejtettem, hogy a nyitó kínálat az, most lehet szépíteni a dolgot, de nem lesz jó. Ellenben rossz lesz. És a nyitó kínálat sajnos nem indokolja azt, legalábbis számomra, hogy rohanjak ezért a gépér. És nagyjából most úgy néz ki a dolog, hogy 3D-es az nagyon-nagyon jó játék kínálattal fog rendelkezni, de nem első és nem második hullámban, hanem én úgy gondolom, hogy szeptember-októbertől lesz majd érdemes 3D-est venni. Onnantól kezdve viszont nagyon. Tehát onnantól kezdve fognak jönni azok a címek, ami tényleg érdekes. Tényleg nem csak remake-je valamelyik nagyjátéknak, hanem új, friss, és tényleg olyan cím, ami esetleg már 3D képességeket is kihasználja, mert tényleg csak, hogy egy példát hozzak, egy új Professor Layton címet meg lehet csinálni kétféleképpen, egyrészt meg lehet csinálni úgy, hogy lekulónozzuk a DSS címeket, és valószínűleg egy standard eladásokat és 70%-os értékeléseket el lehet ebből így érni, mert meg lehet úgy csinálni, hogy a 140-150 puzzle, ami szokott lenni a Professor Layton játékba, annak a fele az mondjuk ilyen 3D alapú puzzle. Tehát ez majd mind kiderül a hónapok során, hogy mennyire hajlandók ráfeküdni erre a cégek, és mennyire inkább csak ki akarják szipolyozni az új hardware-ben rejlő üzleti lehetőségeket, nem pedig a hardware lehetőségeket. Hát én bízom benne, de jelen pillanatban számomra, és nem az ár ijesztett el, hanem inkább a nyitó kínálat, ez szeptemberre fog beérni ez a konzol legkorábban. És akkor ezzel a konklúzióval gyakorlatilag azt mondtuk el, amit minden egyes újonnan megjelenő konzolnál, hogy early adopternek, tehát korai vásárlónak lenni nem feltétlenül a legjobb élmény, ha csak nem vagy nagyon nagy rajongója az adott gépnek, adott platform holdernek. Szerintem is a 3D is egy olyan gép lesz, amikor fél év múlva megjelenés után fognak jönni az első címek, amiknél volt ötlet, és egy év múlva fognak jönni azok a címek, ami nem csak ötlet volt, hanem bátorság is, mert látják, hogy jók az eladások. Szóval nem jövő tavasz lesz az a második hullám, vagy harmadik hullám, aminél már azt lehet mondani tényleg, hogy ha tényleg sikeresek lesznek az első címek, hogy itt már tényleg mindenki ráugrott erre a vonatra, ami egyre gyorsabban robog. Úgyhogy a 3D-es nagyon jó gép lesz, ezt szerintem mindannyian egyetértünk ebben, de kell egy kis idő neki, amíg mindenki ráugrik. Ami számomra egyébként egy picit ijesztő, nem vagyok annyira 3D buzi, de azért mégiscsak, hogyha a 3D-esnek a legfőbb erénye az, hogy 3D-s, akkor azért a 3D mégiscsak legyen már egy ilyen központi feature, hogy még a DS-nél az ilyen középcímek is nagyon-nagyon ráugrottak arra, hogy most akkor a dörzsölést meg, hogyha érintőképernyőt meg akármit kihasználjuk, tehát emlékezünk vissza, hogy milyen címek voltak akkor a Project Raptor kezdve a száll lefelé a Yoshi vagy Kirby volt, nem is, Yoshi volt az a kb. Egy végtelenített pályás, amikor szállt lefelé az égből, és felhőket kellett rajzolni alá, aztán pedig egyengetni az útját. Alapvetően most így nem érezni ezeken a címeken azt, hogy igen, most a gép fő feature-ét ilyen szempontból ki akarnák használni. Hanem valószínűleg azt a hullámot akarják meglovagolni, hogy nyitó címnek, vagy első fél éves címnek lenni bármilyen új konzolnak a kínálatában, az anyagilag sikert jelent. Ez egyébként egy borítékolható dolog, tehát a legrosszabb játék is a 10-20 akárhányból, ami meg fog jelenni, az valószínűleg üzletileg bomba siker lesz annak, aki fejlesztette a játékot, pláne hogyha csak átírta valamelyik korábbi játékát. Általában tényleg minden konzolra elmondható az, hogy nagyon-nagyon kevés konzol rendelkezik erős nyitó kínálattal. A Dreamcast volt a legutolsó konzol, ami erős nyitó kínálattal rendelkezik, ami nem tévesztendő össze az, hogy volt egy darab erős nyitó cím, az gyakran van. Az szinte mindenhol van. Vannak kivételek, ahol nincs. PS2-nél szerintem nem volt erős nyitó cím. Egy darab sem. Ennek ellenére még mindig ugye ebből látszik, hogy a konzol sikeressége és a nyitókínálat minősége az nem feltétlenül van egyenes arányosságban egymással. De nem is ezt akarom mondani. Inkább azt akarom mondani, hogy én 3D-ben még mindig benne látom azt, és nem csak itt, hanem a filmeknél is, meg általában, hogy ez egy gimmick. Tehát amit most itt nem tudom, mi a magyar megfelelője a gimmicknek, segítsetek. HZX a háttérből azt mondja, hogy a szartsága szó jelentése. Nem az a szó jelentése, a szó magyar jelentése egy ilyen, egy trükk. Nem, az, az, egy Nem, egy olyan hozzáadott valami, olyan, mint a műanyag tejszínhab a tortán, hogy tulajdonképpen kurva jól néz ki, és minden kívülről isteni, de ha elkezdett hosszú távon fogyasztani, akkor annyira már nem jó. Úgyhogy én azt látom benne, hogy még mindig benne nem igazán látom azt, hogy ettől 3D-s, tudom, lehet, hogy jönnek majd azok a játékok, amik ezt kihasználják. Csak a konzol nyitókínálatában legalább egy címnek, és te is erről beszéltél, egy címnek illene olyannak lennie, ami azt mondja, hogy igen, tessék, ez a 3D-s játékélmény. És ezt nem nagyon sikerült a nagy konzoloknál sem megfogni. Nem a Kid Icarus lenne az a cím, ami ezt próbálja... Nem feltétlenül a Kid Icarus az egy real shooter, és egy kicsi, hogyha TPS keverék lesz. Ennek elére egyébként én úgy gondolom, hogy a Kid Icarus a idei kínálatnak a legígéretesebb képviselője. Én a Kid Icarus nagyon-nagyon várom. Én igazából még a Liquidre reflektálnék egy icipicit. Rövidre fogom, mert nem akarom, hogy piásszagú legyen az egész, meg öntömjénező, meg akármi, de én ugye most konkrétan egy olyan játék fejlesztésében veszek részt, ami 3D-s is lesz PS3-on, ez a színemóra. Majd amikor akinek lesz lehetősége, hogy kipróbálja és felvegye a szemüveget, és a játékot a 2D-s verzió után kipróbálja 3D-be, az majd látni fogja, hogy szana széjjel fog baszni. Tehát konkrétan minden szempontból. És tudom, hogy mindenki szkeptikus, vagy legalábbis az emberek 99%-a szkeptikus a 3D-vel kapcsolatban. Ez semmit nem ad hozzá, ez nem növel játékélményt, de a 3D jó alkalmazása az idővel, és 2011-ben valószínűleg lesz már erre néhány példa, 2012-től kezdve pedig tucatnyi példa lesz erre, nagyon-nagyon-nagyon durván meg fogja a játékélmény növelni. Egész egyszerűen, mert olyan dramaturgiát, olyan látványvilágot tolnak a játékok alá, ami nagyon-nagyon-nagyon fogja növelni az élményt. És ebben nem is ezt, erről van szó. Én ebben nem azt mondom, hogy majd, hogy nem biztos vagyok, de én ez az, amit még várok és nem láttam. Ami most van, és amit én PS3-on láttam pár 3D-s játékot, Wipeout, ami nagyon jól néz ki, de fele annyi FPS-sel fut, és a Wipeoutnál, ha nem 60 FPS, hanem 30 FPS, azt látod. És én ezért várom, én például ilyen szempontból a Killzone 3-at, én leginkább nem azért várom, mert hogy Killzone 3, hanem azért várom, hogy az lesz a definitív 3D-s shooter, ahol megmutatják azt, hogy mit lehet csinálni FPS-ben ezzel a technológiával, amit például a Call of Duty nem tudott megmutatni frame rate problémák miatt, ami nem volt szörnyűséges, de konkrétan például ahol kinézett, na mindegy, ebben nem akarok belemenni. Van a Eurogamernek a Digital Foundry, látogassatok el, van egy 4 oldalas cikk róla, amit én nem fogok összefoglalni, ott látni fogjátok, hogy a Call of Duty-nak a 3D-s implementálásával mik a problémák. Hát, magyarán szólva, erre várok, hogy valaki elém tegye a játékok avatárját ilyen szempontból, mint hogy szerintem az Avatar volt az nekem az egyetlen olyan 3D-s film, ami úgy volt meggyőző 3D-s filmként, hogy leültem, és úgy tartottam természetesnek, és amikor megvettem Blu-ray-en később, és megnéztem, hiányzott az, hogy miért nem 3D-s. Ez itt a probléma, és én várom azt a játékot, ami meggyőz. Lehet, hogy a 3D-es lesz, az lehet, hogy a PS3 lesz az a Killzone 3-mal, vagy egy későbbi PS3 címmel. Egyelőre nekem ezt még nem adták el. No, szerintem itt az a pont, ahol akár nyugodtan le is zárhatjuk ezt az egészet, mármint a januári adagunkat, februárban természetesen visszajövünk, és februárban is lesz miről beszélni, hiszen itt a nyakunkon a PSP 2 bejelentés, és itt a nyakunkon a PS Phone bejelentés, amiről szintén és Olden azt mondja, hogy valami verekedős játék is kijön, aminek Capcom van a címében, ami rajta kívül minket nem nagyon érdekel, de ennek ellenére őt nagyon, tehát örüljünk vele együtt. Februárban visszajövünk. Sziasztok!